Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar. İki haftalık aranın ardından Kadraj'dayım ben birlikteyiz. Malum yaz sezonu olduğu için vizyon da haliyle biraz karışık oluyor. Geçtiğimiz haftalarda bir ardı sıra yoğun haftalar yaşandı. 7 filmin, 8 filmin, hatta bazen 9 filmin vizyona girdiği haftalar oldu. Bu hafta biraz daha sakin görünüyor. Muhtemelen önümüzdeki dönemde de sakinleşecek. Çünkü bu sefer işte Hollywood'un büyük yapımları bir ardına vizyona girmeye başlayacak. Spider-Man ve Kara Şövalye yakın bir zamanda sinemalarımıza konuk olacaklar. Bu geride bıraktığımız iki hafta açısından düşünüldüğünde belki işte eğer serinin hayranıysanız Men in Black Siyah Giyen Adamların 3. filmi vizyona girdi. Onları görmemiş olanlar işte daha önceki bildik eğlenceyi yine vaat ediyor, vaadini yerine getiriyor. Eğlenceyi sağlıyor diyelim. Bir de Kristen Stewart, Charles Theron'un başrolünü oynadığı Pamuk Prensesi Avcı var. Yönetmeninin ilk yönetmenlik denemesi. O da yaz günleri için eğlenceli bir seyirlik olabilir. Tabii ki yine bizim hala devam eden filmler açısından düşünüldüğünde tabii ki Prescott'ın Prometheus'u hala görmediyseniz görülmesi gereken seçenekler olarak önümüzde duruyor. Bu haftanın en öne çıkan yapımına gelince hiç kuşku yok ki Tim Burton'un Karanlık Bölgeler filmi. Tim Burton tabii yine her zaman olduğu gibi Johnny Depp'ten vazgeçmemiş. Tim'in bu 8. birlikteliği, 8. kez aynı filmde birlikte ortak çalışıyorlar. Böyle iyi bir ikili oluşturdular denilebilir. Tim Burton bu sefer 1966-71 yılları arasında bir Amerikan kanalında aynı adla yayınlanan, yani Karanlık Gölgeler Arkadaş adıyla yayınlanan bir televizyon dizisinden hareketli bu filmi çekmiş. Kendisi bu filmin hayranlarından aynı zamanda. Film aslında televizyon dizisi bir tür sakinlik de içeriyor o dönem. Ama büyük bir patlama yaratıyor. Çok seviliyor. Vampirlerin, hayaletlerin, kurt adamların ortada dönüştüğü bu hikayenin. Aradan yıldan sonra filmin dizinin iki film versiyonu da çekiliyor. Yani bu film versiyonları beklenen etkiyi yaptıklarımız uzak oluyor. Aslında tabii öteki dünyalarla, yani öteki dünyadan kastettiğim şey sadece ölüm sonrası değil, normal olmayan insanlarla, normal olmayan durumlara sinemasını taşıyan Tim Burton için böyle bir hikaye önemli bir referans. O da zaten bu fırsatı kaçırmamış gibi görünüyor. Hikayemizin ana kahramanı tabii ki Johnny Depp'in canlandırdığı Barnabas. Hikaye 1750'de başlıyor. Barnabas ve ailesi Liverpool limanından Amerika'ya geliyorlar. Amerikan rüyasını keşfediyor babası orada ve küçük bir kasabayı soyadları olan Collins adıyla özdeşleştiriyor. Orada iş kuruyor. Bir kent kasaba haline getiriyor orasını. Kahramanımız yanlarında hizmetli olarak çalışan Angelik'in aşkına karşılık vermeyince bir cadı olan Angelik tarafından lanetleniyor ve vampir olarak bir tabuta gömülüyor. 200 yıl sonra hikayenin uzun bir, yani filmin uzun bir bölümü 200 yıl sonra 1972 yılında Barnabas'ın bir vampir olarak uyanması ve işte 72 yılının Amerikan toplumunda kendisini bulması hikayesini anlatıyor. Tekrar ailesinin köklerini buluyor ve yeni gelişmiş ve kente ele geçirmiş yeni şirkete karşı mücadele veriyor. Film iki türlü değerlendirmek lazım. Birincisinde klasik Tim Burton türlerinin hepsi var. Yani gotik atmosferler, ilginç yaratıklar, garip tipler. Bu sefer gotik atmosferin içerisinde 1970'lerde geçmesi hasebiyle bir retro görüntü de koyuyor. O bakımdan filmin görsel açıdan yeterince doyurucu olduğunu söylemek gerek. Aynı zamanda özellikle Barnabas'ın kitaptan çıkıp evini bulduğu, yani kentte dolaştığı bir bölümde yeni çağı algılamaya çalıştığı bölüm oldukça da eğlenceli. O bölümde gerçekten bizim de filmi seyrettiğim seansta kahkahalar havalarda uçuştu. O bölüm çok eğlenceli. Yani genel olarak Tim Burton filminden beklentileri karşılıyor diyebiliriz. Ama daha önceki filmden üzerine bir şey koyuyor mu? Bence koymuyor. Dün de Tim Burton birlikteliği olmuş mu? Yine olmuş diyebiliriz ama bu biraz da şey gibi, hani futbol taraftarlarının takımlarında artık yeni yüz görmeyi istemeleri gibi bir şey, bir duygu yarattı bende. Filmin de başka bir tarafı var, yani bir tür sermaye yapısı üzerine de sözler söylüyor. Yani eski usul kapitalistlerle bugünün acımasız tırnak içinde ekonomi sayfalarında, sosyoloji analizlerinde vahşi kapitalizm diye tanımlanan kapitalist biçimini de karşılaştırıyor ve biraz eski tarz girer yazdı kapitalizmi de mail ediyormuş gibi görünüyor Tim Burton. Gider yazdı kapitalizm olur mu? Henüz gören olmadı. Pek gerçekten hani güzel yüzlü kapitalizmin gerçekleşme ihtimali var mı? Ona da siz karar verin deyip haftanın filmini kapatalım. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra haftanın diğer 3 filmine kısaca değinelim. Kaçıracağım seni, gümüş bir akşam üzeri. Zulamda aşk keyif hek eder. Kanatlanıp uçacağız unutulmuş bahçelerde. Mevsim zamansız bitter bedel. Uzanıp sere serpe, salkım sütlerde. Sevişmek dört nala, bu yasak seferde. Uzanıp sere serpe, salkım sütlerde. Sevişmek dört nala, bu yasak seferde. Karışacak aklımız, içimiz bir hoş olacak. Ölsek bile aşktan öleceğiz. Uzanıp sere serpe, salkım sütlerde. Sevişmek dön nala, bu yasak seferde. Sere serpe, salkım sütlerde. Sevişmek döntün ama, bu yasak seferde. Ah kalbim, Karan'ın ardından tekrar kadrajda beraberiz. Ben Şenay Aydemir. Bu haftanın dikkat çekici filmlerinden bir tanesi de Türkiye'yi yakından ilgilendirdiği için Türkiye'de geçen bir hikaye üzerine kurulduğu olduğu için Billy. Billy 2005 yılında İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi filmi, Milan ve Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi filmini finalinde sonuçlanan bir hikaye anlatıyor. Hatırlayacaksınız, Milan'ın ilk yarı 3-0 önde bitirdiği Liverpool'un ikinci yarı 3 gol atarak maçı beraberliğe taşıdığı, sonra da uzatmalarda kupayı kaldırdığı o Şampiyonlar Ligi tarihinin en muhteşem finali olarak kabul edilen final maçıydı. Küçük kahramanımız Liverpool'da yaşayan küçük kahramanımız Bilim'in İngiltere'den çıkıp bütün Avrupa'yı kat ederek Şampiyonlar Ligi maçı finaline ulaşma ve maçı izleme çabasını anlatıyor. Bir taraftan hani Avrupa'yı kat ederken Avrupa'dan işte görüntüler, Avrupa'nın içinde bulunduğu durumu dair göndermelerde de bulunuyor film. Öbür taraftan da tabii ki işte İstanbul'da da çekilen sahneli var. İşte bazı sahneler yeniden canlandırılıyor final sahnesinde. Şampiyonlar Ligi finalinin ambiyansı yeniden kuruluyor Olimpiyat'ın etrafında. Bir futbol severler için tabii ki Liverpool takımının iki kaptanı Steven Gerrard ve Jimmy Carragher'ı da filmde görmek mümkün. Hatta bir süre öncesine kadar takımın başında olan Kenny Dalglish'i de filmde görmek mümkün. Bu tür hoş tarafları da var filmin. Bir de yine işte futbol filmleri literatürüne koyabileceğimiz o listeye eklenecek filmlerden bir tanesi. Çok büyük bir beklentiyle gitmemek lazım ama sonuçta her maça da bir beklentiyle gitmiyoruz. Yani gidip görülebilir yapımlardan bir tanesi. Bu hafta iki film arzulandı bunlardan. İlki sinema severler hatırlayacak aradır Persepolis filmini. Onun yönetmenleri Marjan Strapi ve Vincent Paranaut ikilisinin yeni filmi arzuları beklerken bu film aslında İstanbul Film Festivali zamanı tanışmıştık. İstanbul Film Festivali'nde görme imkanımız olmuştu. Film Mahsar adındaki bir keman virtuozunun hikayesini anlatıyor. Kemanı kırılınca ölmeye karar veren ve Azrail'i beklemeye başlayan Mahsar 28 günlük hikayesini anlatıyor ve 8 gün boyunca çocukluğundan kardeşiyle olan ilişkisine, yaşadığı büyük aşk, hayal aşkta yaşadığı büyük hayal kırıklığına kadar onun bütün hayatını izlemek görüyoruz. Film yine grafik olarak da Persepolis'te olduğu gibi grafik olarak çok iyi, çok kitaplar bırakıyor ama açık söylemek gerekirse Persepolis'teki sinematografiyi ve hikaye tadını bulmak biraz zor görünüyor. Yine İstanbul Film Festivali'nde tanıştığımız, bildiğimiz bir başka film ise Pavel Pavlikovski imzalı Gönlü Kadın. Film Ethan Hawke ve Kristen Scott Thomas gibi iki usta oyuncu barındırdığı için ne derler, cazip görünüyor. Bu açık bir film festivalinde izlediğimde filmin benim beklentilerimi karşılamadığını düşündüm. Amerika bir yazarın kendisini terk eden karısı ve çocuğunu ikna etmek için Paris'e gelişi, orada bir tür zor bir hayatın içerisine düşmesi ve Margaret adlı giden bir kadının hayatına girmesi, girmesiyle hayatının iyice alt üst oluşunu anlatıyor film. Biraz da zor bir film açıkçası. Hani bu tür denemelere açık olanlar için gidip görülebilir yapımlardan bir tanesi. Bu hafta tekrar aradan bu kadar diyeyim. Önümüzdeki hafta yine vizyonda ve sinema dünyasında olup bitenlerle ilgili konuşmak üzere. Hoşçakalın. Yaşadıklarım acıtır canımı, yoksa yaşayamadıklarım mı? Geceler mi daha karanlıktır sence, yoksa